tararara tum tum taram tum tum tararara tum tum taram tum tum taram taram tum tum taram taram duniya ke hai lakh dharam par apna ek karam chana jor garam chana jor garam babu main lai mazedar chana jor garam chana jor garam babu main laya mazedar chana jor garam mera chana bana hai aala jisme dala garam masala isko khayega dil wala chana jor garam mera chana kha gaya gora mera chana kha gaya gora kha ke ban gaya tagda ghoda maine pakad ke use maroda maar ke tangdi usko toda chana jor garam चना जोर गरम बापू मलाया मजेदार चना जोर गरम इसका कोई नहीं जवाबी जैसे कोई कुड़ी पंजाबी जैसे कोई कुड़ी पंजाबी नाचे छलन छलन नाचे छलन छलन कोठे चढ़ के तेनो पुकारा सुन ले मेरे बलम चना जोर गरम चना जोर गरम बापू मैं लाई मजेदार चना चना खा गए गोरे गोरे मेरा चना खा गए गोरे हो गोरे जो गिनती में है थोड़े हो फिर भी मारे हमको कोड़े फिर भी मारे हमको कोड़े तुम तरम तरम कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दम कम चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का ये दुश्मन है खुदगर्जी का खुदगर्जी का सर कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है मेरा मेरा चना है अपनी मर्जी का। मर्जी का भाई मर्जी का, अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को फोड़ेगा, अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा। चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, मिट जाने को मिट जाएगा, आजाद वतन कर जाएगा। न तो चोरी है न तो डाका है, बस ये तो एक धमाका है। धमाके में आवाज भी है, एक साज भी है, एक साज भी है। समझो साफ भी है और ना समझो तो राज भी है। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है मेरा है वतन। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो आँख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मर्जी का खुद गर्जी का। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, मर्जी का।